باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. اس باب کی ایک مناسبت ہے مقبل کے ساتھ اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب کا. مقبل کے ساتھ ایک مناسبت تو یہ ہے کہ مقبل قریب باب میں فرمایا تھا باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما. اس باب سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت خالص لے رضا اللہ ہوگی تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں. اور اسی باب میں ہے النصیحت للہ، اللہ کے بارے میں مخلص رہنا، رسول کے بارے میں مخلص رہنا، خلفاء کے بارے میں مخلص رہنا، عام مسلمانوں کے بارے میں مخلص رہنا. ٹھیک ہے، وہاں بھی اخلاص کا ذکر ہے، یہاں بھی اخلاص کا ذکر. ایک مناسبت اس باب کی مقبل کے ساتھ یہ ہوئی. دوسری مناسبت یہ ہے کہ مقبل ابواب میں آپ کو معلوم ہے کہیں امام بخاری متکلمین کا رد کرتا تھا، متکلمین نے کہا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، حالانکہ الایمان قول و عمل، عمل کو بھی دخل ہے، قول کو بھی دخل ہے. تو متکلمین کی بھرپور تردید، کبھی کرامیہ کی تردید کرتا تھا کہ کرامیہ نے کہا تھا کہ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے، تصدیق عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو امام بخاری نے بعض ابواب میں کرامیہ کی تردید کی، بعض ابواب میں امام بخاری رحم اللہ نے مرجیہ کی تردید کی تھی کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، معاشی مضر نہیں ہے اور اعمال مفید نہیں ہے. تو ان ابواب میں امام بخاری نے مرجیہ کی تردید کی. بعض ابواب میں امام بخاری نے جہمیہ کی تردید کی تھی کہ جہمیہ کہتی ایمان معرفت کا نام ہے، معرفت کے بعد نہ قول کی ضرورت ہے لا الہ الا اللہ اور نہ عمل کی ضرورت ہے. امام بخاری نے ان کی تردید، بہرحال کہیں متکلمین کی تردید، کہیں مرجیہ کی تردید، کہیں کرامیہ کی تردید، کہیں جہمیہ کی تردید، امام بخاری نے کسی کو معاف نہیں کیا. تو اب امام بخاری معذرت چاہتا ہے کہ میں نے یہ فرق پر جو تردید کی تعصب کی بنیاد پر نہیں، عناد اور حسد کی بنیاد پر نہیں ہے، محض النصیحت للہ ولرسول خالص لے رضا اللہ کے لیے میں نے کی، اور میں نے ان فرق کی بھی لائمۃ المسلمین وعامتہم ان کی بھی میں نے ہمدردی کی ہے، یہ ہمدردی کی بنا پر میں نے ان کی تغلیب کی ہے، ان کی توحید مقصود نہیں. تو ابواب سابقہ میں فرق کثیرہ کی تردید تھی، اب معذرت کرتا ہے کہ یہ تردید مبنی بر حسد نہیں تھی بلکہ مبنی بر خلوص تھی، خدا کی رضا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے میں نے ان فرق کو باطل سمجھ کر تردید کی، شاید ان کی اصلاح ہو جائے. بات آئی سمجھ؟ یہ دو ربط ہے اس باب کے ماقبل ابواب کے ساتھ. تیسرا ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ ماقبل میں ایمان کو مرکب مانا، تصدیق سے، قول سے، عمل سے، اور اس باب میں بھی ایمان کو مرکب مانا الدین و النصیحت للہ. الدین و نصیحت کرنا اگر زبان سے ہو تو یہ قول ہے، اور نصیحت سے مراد اگر اخلاص ہو تو یہ قلب ہے. معلوم ہوا کہ قلبی تصدیق اور قول لا الہ الا اللہ کا یہ جزء من الایمان ہے. تو جس طرح ما قبل ابواب میں اجزاء ایمان کا بیان تھا تو یہاں بھی ایمان کے ایک جزء کا بیان ہے. یہ تیسری مناسبت اور ربط اس باب کی ہے ما قبل کے ساتھ. پہلا ربط ہے قریب باب کے ساتھ, وہاں بھی لا معلوم بھی نیت ہے, نیت سے مراد اخلاص ہے. یہاں بھی ہے کہ الدین النصیحۃ اخلاص. دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل تمام ابواب میں فرق کثیرہ کی تردید تھی. آج امام بخاری معذرت بیان کرتا ہے کہ یہ تردید مبنی پر حسد نہیں تھی بلکہ مبنی پر اخلاص تھی. الدین و النصیحۃ اخلاص کی بنیاد پر میں نے ان کی تردید کی کہ ان کی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے. تیسری مناسبت یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں اجزاء ایمان کا ذکر تھا, یہاں بھی نصیحت کو جزء من الایمان ٹھہرایا. الدین و النصیحۃ, نصیحہ اگر زبان سے ہے تو اقرار ہے لا الہ الا اللہ کا, اگر دل سے ہے تو تصدیق و اخلاص ہے. معلوم ہوا کہ تصدیق اور قول یہ اجزاء ہے ایمان کے. یہ تین مناسبات. مقصد ترجمۃ الباب کا یہ ہے کہ ایمان قابل زیادت و نقصان کا. کیوں؟ اس نے کہا کہ الدین و النصیحۃ, اور پھر نصیحت کی چار اقسام ذکر کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ النصیحۃ للہ, خدا کے حق میں مخلص رہو, ولی رسولی رسول کے حق میں مخلص رہو, ولی ائمت المسلمین خلفاء کے بارے میں مخلص رہو, وعامتہم کے بارے میں مخلص رہو. اب اللہ کے حق میں جو اخلاص ہے وہ اخلاص سے زیادہ ہے جو مع الرسول ہے, اور اخلاص مع الرسول جو ہے وہ زائد ہے اخلاص مع الخلفاء سے, اور اخلاص مع الخلفاء وہ زیادہ ہے قوی ہے اخلاص مع امت المؤمنین سے. تو ایمان نصیحت ہے, اور نصیحت میں تفاوت ہے, ایک ازیاد ہے ایک زائد ہے, ایک ناقص ہے ایک انقص ہے. تو جب نصیحت میں تفاوت ہے تو ایمان میں بھی تفاوت آیا, تو ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. یہ مقصد ہے ترجمہ صلی باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الدین, دین کیا ہے؟ چار چیزیں ہیں. النصیحت للہ, خدا کے حق میں مخلص رہنا. خدا کے حق میں مخلص یہ ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانو, مع جمیع صفات کے مانو, اور اس کے ساتھ صفات میں غیر کو شریک نہ کرو. یہ ہے اخلاص مع اللہ. ولی رسول ہی, اور دین اخلاص لرسول, رسول کے ساتھ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ رسول کی ہدایات کو مین و عن تسلیم کرو, اس کی بتائی ہوئی راستے پر چلو, ان کی سنت کے خلاف بدعات سے اجتناب کرو. یہ ہے اخلاص لرسول. ولی ائمت المسلمین, خلفاء کے بارے میں اخلاص یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو, ان کی اطاعت کرو, نیک کاموں میں ان سے بغاوت نہ کرو. یہ ہے خلفاء کے حق میں. اچھا, اور عام مسلمانوں کے بارے میں اخلاص یہ ہے ان تحب لنفسک ما ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک, جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو, ان سے ہمدردی کرو, ان کے سامنے عاجزی کرو, ان پر تکبر نہ کرو, ان کی توہین مت کرو. وقولی تعالیٰ اذا نصحوا للہ ورسولہ, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا ذکر فرمایا ہے, اور اخیر میں فرمایا ہے کہ یہ نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے, بشرطی نصحوا للہ ورسولہ, کہ یہ اللہ رسول کے حق میں مخلص ہو, یعنی جو کچھ نیک عمل کرتے ہیں خالص لرضا اللہ کرتے ہیں اور سنت پر مبنی کرتے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي جازم حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی, الا اقام الصلاۃ, کہ نماز پابندی سے پڑھوں گا تامات، و ایتا زکات زکات دیا کروں گا، و نصحی لکل مسلم اور ہمدرد رہوں گا ہر مسلمان کا، یہ ترجمہ الباب ہے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ او ہم درد رہوں گا ہر مسلمان کا. اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے. تو عینی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت حج زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ غلط ہے، اس کا روی 9 ہجری کا مسلمان ہے، بالکل اسلام کے آخری زندگی میں اسلام قبول کیا، معلوم ہوا کہ اس وقت حج بھی فرض تھا، اس وقت زکوٰۃ بھی فرض تھی، جہاد بھی فرض ہے، لیکن جہاد اور حج کا ذکر نہیں کیا بنا بر اختصار. یہی روایت نسائی نے نقل کی ہے جس میں حج کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے. الا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے بارے میں ہمدرد رہنا. اور مسلمان سے مراد عام ہے، مسلمان حقیقتاً ہو جیسے آپ، یا حکمان ہو جیسے اہل ذمہ، کیونکہ دوسرے حدیث میں ہے دماؤہم کا دماؤنا و اموالہم کا اموالنا، اہل ذمہ کا خون ایسا محترم ہے جیسے مسلمان کا، اس کا مال ایسے محفوظ ہے جیسے مسلمان کا. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے صرف مسلمان کا ہمدرد رہو تو مسلمان عام ہے، خواہ وہ سپہ صحابہ ہے جو حقیقی مسلمان ہے، یا شیعہ ہے جو حکمی مسلمان ہے حقیقتاً او حکمان. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانا عن زیاد ابن علاقہ قال سمعت جریر ابن عبداللہ یوم مات المغیرہ. اس روایت کا شان نزول یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا. کہاں تھا؟ کوفے کا گورنر مقرر کیا. گورنر کا انتقال ہوا، ابھی اس کی لاش پڑی تھی کہ حضرت جریر ابن عبداللہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں سکون کا، وقار کا، یعنی جذبات کے اظہار نہ کرو. حضرت جریر کو معلوم تھا کہ کوفہ کے لوگ حکمرانوں کے بارے میں بڑی جذباتی ہے، مبادا گورنر تو مر گیا، مبادا یہ لوگ اپنی طرف سے گورنر مقرر کریں، اس لیے ان کو کہا تم پرسکون رہو، پھر وقار رہو، اس کا نعم البدل اب یہ قریب تمہیں پہنچنے والا ہے، لہذا دوسرے گورنر آنے تک کوئی شور و غل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جلوس نہ نکالو. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر یہ حدیث سنائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کیا ہے، النصیحہ للہ ولی رسولی ہی ولی ائمت المسلمین، امیر معاویہ کے ساتھ پرخلوص رہو، اس کے حکم کا انتظار کرو، وہ عامت امام. قال سمیتو، میں نے سنا جریر ابن عبداللہ سے، کس دن سنا؟ جس دن وفات پا گئے تھے حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے کوفہ کے، قام جریر کڑے ہو گئے، فحمد اللہ خدا کا حمد بیان کیا، و اثنا علیہ خدا کی ثنا بیان کی، وقال اور جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیکم اے آل کوفہ تم پر لازم ہے باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، خدا سے ڈرنا جو وحدہ لا شریک ہے، والوقار اور تم پر لازم ہے وقار کے ساتھ، والسکینہ اور سکون کے ساتھ وقت گزارنا، شور و غل مت کرو، حتی یأتیکم امیر، حتی کہ تمہارے پاس حضرت مغیرہ کی جگہ دوسرا گورنر آ جائے، فانما یأتیکم الان، تم انتظار نہیں کرنا پڑے گا، وہ تمہیں آئے گا الان، ابھی ابھی پہنچنے والا ہے. بعض نے کہا کہ جریر کا اپنا نس مراد ہے کہ اب میں امیر بنوں گا، اور وہ تو موجود تھی، اس لیے فرمایا کہ انما یاتیکم الان، امیر معاویہ کے آرڈر کی ضرورت ہے تو میں امیر بنا. لیکن عینی نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ امیر نہیں تھے، حارث امیر بنا دے. ثم قال، پھر فرمایا استعفو، تم درگزر کرو لی امیرکم حضرت مغیرہ کی زیادتیوں سے، اگر اس سے کچھ زیادتی ہوئی ہے ان سے درگزر کرو، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، اس لیے کہ حضرت مغیرہ جو ہے عفوہ کو پسند کرتے تھے، یعنی وہ تمہاری لغزشوں سے درگزر کرتے تھے، اس کے وفات کے بعد تم اس کی لغزشوں سے درگزر کرو. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد، فانی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، قلت، میں نے کہا، ابایعک علی الاسلام، یا رسول اللہ میں آپ سے کے ہاتھ بیعت کرتا ہوں، علی الاسلام اطاعت پر، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہوتا، مسلمان پہلے سے تھا، کہ آپ کی اطاعت کروں گا. فشرط علیہ، تو نبی علیہ السلام نے بیعت لیتے وقت شرط لگائی مجھ پر، والنصح لکل مسلمین، کہ آپ مخلص ہو گئے ہر مسلمان کا، اور تو امیر معاویہ بھی مسلمان ہے، تم بھی اس کے مخلص رہو، اس کی اجازت کے بغیر شور و غل نہ کرو. فبایعتو علی ھذا، اور پھر اپنی بات کی تائید کے لیے فرمایا، ورب ھذا المسجد، اس بیت اللہ کی رب کی قسم، انی لناصح لکما، کہ میں بھی تمہارا ہمدرد ہوں. یہ تمام والنصح لکل مسلمین ایک ترجمہ ہے، اور انی لناصح لکم یہ دوسرا ترجمہ ہے. اور یہ تقریر کر کے ثم استغفر، دعا مانگی، ونزل، اتر گئے. امام بخاری رحمہ اللہ ہر کتاب کے آخر میں ایسے الفاظ ذکر کرتے ہیں جس سے اختتام کتاب کی معلوم ہوتے ہیں، اس کو حسن خاتمہ کہتے ہیں، ثم استغفر. تقریر کے آخر میں لوگ دعا مانگتے ہیں، اس نے بھی بخاری کتاب الایمان کے آخر میں دعا مانگی، ونزل، اور وہ ممبر سے اترے، امام بخاری کتاب الایمان سے اترا، کتاب العلم کی پوڑی پر آیا، کتاب العلم. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن، شکر ہے. ایک استاد کو دیکھتے ہیں گھر کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی طرف تصویر اس کو دے دیں، وہ استاد